qaida bi nga xamantene mom mo ci teggu moy fanwerel bi ak djuroom batay day tax day ñew batay ci ad darar yu sal waaye ci biir comme niñ conclure won manam biir mi dafa laacc ak sertantal gu gëna yaatu waaye comme yaatal qaida yi torop waxon nañ ne bon dinañ koy gis ci sharh hadith souvent et cetera donc indi qaida bi rek ñu xam ko japp ko am ci aperçu bu mag bu général quand même bu mais bu ñu permettre ñu mëna xam bir mi deug deug lool rek mom moy li nga xamantene mom lañ ci djublu ci suñu jotay yi légui qaida bobu moy 35e bi moy ma hurrima saddan li dhari'a ubiha lil maslahati rajiha ma hurrima saddan li dhari'a ubiha lil maslahati rajiha ma hurrima lepp lo xam dañ ko haramal saddan ngir teje ko li dhari'a ngir jotaliko way ci lu bon bu fekkene dañu haramal dara te li tax ñu haramal ko moy dañu bëgg tej ap yoon wu nit ñi mëna jaar pour accès ci lo xamantene loola ci bopam mom leer na né dafa haram te dafa bon mune ubiha bu boba dañ koy daade daganal lil maslahati rajiha lil maslaha ngir njariñ go xamantene rajiha dafa not saddu dhari'a qa'ida la bu mak ci usul surtout ci usulu fiqh maliki rahmatullahi alayhi moy mbir day meuna comme li sayyidina khadir alayhi salam def xam nga sayyidina khadir alayhi salam bo gisee mo rendé won xalé bobu lolou saddu zari'a la tudd moy daf ko rendé neena ndax xalé bi mom ay wajurum ay dañu gëm ay julit la te bu ko rendé wul xalé bi su magge mom ci bopam day nek yéfer waye day bewlo wajurum yi ñom tamit ñu nek yéfer ngir meuna tej buntu bobu mu rend xale bi legi xale bi comme xale la mu dem aljana wajur mi dalé dé ci ngëm yalla dem aljana lo may saddu zari'a bon moy tamit bari na moy tay par exemple ma xam ni sama boutique bi may loué bu mako loué waji ni mom daf ci jay sangara ma bañ ko loué tout simplement and ak di loué dagat na mais boba dañ makoy téré ndax lan ndax le fait que makoy loué mom fu muy duggal sangara bok boba lol day waral nit kako loué mbir mi day daal dugg ci rebbum yenenbi sallalahu alayhi wasallam bimne yalla rebb nak ñooñu nga xamantene dañoo am rapport ak sangara gis nga wax kon lol moy saddu zari'a wa ñu ngi melni maye xaliss xam nga haramul waaw jël 100000 francs may ko sa haramul mais bo xamé né xalé bu jigen bi soko joxé hein ni mu ci na do jënd day fitnal goor ñi kessé day haram nga jox ko dañ la koy téré et cetera lool moy lepp nak lo xam dañ ko haramal ngir loolu danañ ko daganal su fekente na njariñ gu note da fe né da fe présent benen njariñ da fe ñew taxaw légui muy jox exemple qaida bobu xaw motax qaida bobu am solo subhana rabbi mune kan nazari ila al makhtubati fa innahu ubiha li amrin jaizin wa huwa nikah comme xol jeme ci ki ñi labat jigen ji nga xamne dang koy labat xam nga diko xol da haram diko ah dafa haram légui mais def na lako daganal ngir mbir mu nga xamantene mo ci nek ndax njariñal manam xam ni ki warna ko meuna tak ak ndax buma ko takke da na ko ndax beug na ko waaw wala deet manam nga diko xol bu bax di xol lu lay meuna xemem lo ci mom pour nga mën ko wara meuna tak waaw wala deet lolou mom moy maslahatur rajih moy njariñ gi nga xamantene mom mo note motax le fait que ñu haramalon xol jigen bi nak ngir mbé saddu zari'a la won manam dañ ko tejjon ngir lan ngir ne day tax nit ki lolou day yobue ci njaalo manam day tax nit ki diko xalaat après ndaw si ma gisu ki rafet na nangam koku kay te acca xel mi di gëna dem affaire bi idée di gëna ñor ci bop bi ba tax mën na yobu ci njaalo comme ni nga xamantene non la ko ñepp xamé deng waye nak boudé da nga bëgg tak nak mom boba dañ la koy daganal mais nga xor xar kanam gi nak ñi xol waaw xol ko bu baax xam ba xam waaw tawarkal wala det deng mune wakal julusi ma'arfu saqi fa yubahu idha arada hidayatuhum moy ak tamit lu demene ki di jotayo ak katchori boba xam nga dañ ko téré ngir ne dañuy bañ ñu yobale la ci cheikh tiaxani parce que boy tok ak ñom tém nga jéki jéki manam dinañ am influence ci yow à un moment donné kok nga bëgg ko nga bañ ko nit mënul baña am effet ci fréquentation subhanallah hatta boudé animal lay fréquenter sax day am jikko yi animal bobu nonu à un moment donné lan ngay xalat ci nit waay dañ koy téré kon mais nak def nako daganal su fekkante ne yow li nga bëgg moy mën leena xëcc ci diini ji xëcc leen ci gindi gi parce que lool moy maslahatur rajih gi moy njariñ lu note gi ding mune al intiqal min al mahzur ila al jaiz wa dhalika 'inda husul al darurat allati tubih al mahzurat moy toxu giñuy toxu ci lu bon jëm ci lu dagan mom ci lu nga xamantene mom lañuy téré diko haramal jëm ci lo xamne dagan na lolu dafa nek lo xamantene da fay ragne ko te mom moy fofu dañ koy def ci jamono ji nga xamantene ad darurat lor yi day dadi nek lo xamantene day daganal al mahzurat yi nga xam manam lor yi day daganal li nga xamantene mom moy yi ñi téré ñu dem kon booba day dal war ñu dal di toxo jugge ci yi nga xamantene ñom ñoy yu boni dem ci yi nga xamantene ñom ñoy yi nga xamantene ñom ñoy yu bax moy tay par exemple nit ki su de dañ ko téré nangam dañu haramal ci mom ben mbir dafa war bayiko maintenant di dem ci li nga xamantene dafa dagal waye su fekkentene nak lor dafa am dafa nara am bu boba day daldi dugg ci lor gogou ngir ne lolou mom mokoy meuna sauver manam mokoy meuna sauver après bu ci jugge nak après day dal dem del wat ci lu dagal ndax maslahatur rajih bobu non muna wadhariyat hiya amrun ghayr mamnu'in li nafsihi yukhafu min irtikabihi alwuqu' min fil mamnu'i muna zari'a nak zari'a moy jotali ko way moy mbir mo xamantene tere wuñ ko mom ci jëmmi bopam waye dañuy ragal li nga xamantene mom lañuy ragal moy ne bokoy def da ngay daldi mëna dugg ci lu bon comme exemple yi nga xamne mom lañ joxe won sank ci lu location bi ci Bali bi ci et cetera wa local yoy nonu exemple yoy nonu ñu joxe won mom lañ manam moy zaria muna fasabul kuffar jaiz walakin Allah ta'ala naha anhu in tarattaba alayhi mubadaratu sabb bis sabb muné saga yifiri ngagn len wax ñom lu ñaaw xass len lolu xam nga dagan na waye nak bu fekenteene lolu day yobbe te ci neeku ci ne day yobbe ci ne ñom tamit après ñu wëlbeutiku saga yalla ci bopam subhanahu wa ta'ala lol da boba nak parce que yow bo len saga sen diine ci bon ji nangam yeen ki li nga nekay tiaxan la et cetera ñom ñu daal di wëlbeutiku daal di waw yeen yalla gog ngeen di jaamu du dara daal di wax ñu ñaaw ci yalla lolou motax kon boba dañ ñu daal di koy téré lolou moy saddu zarra mun fa qala ta'ala subhanahu wa ta'ala neena ci suratul an'am ayat 108 wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullahu adwan bighayri 'ilm wala tasubbu buden ngagn buden saga alladina ñi nga xamantene ya doona dañuy wo di jaamu min dunillahi kenen kudul yalla so lan ko defé fa yasubbu ñom dañuy saga wolbu diku saga ngagn allah bur yalla adwon ci jalgati rek bi xeyre mën te teguñu ko ci xam xam ñak xam rek day tax ñu daldi mëna def lool lool mom motax tam kon muné fa in kana sabbuhum fi sabbi alihatihim ighadatun lahum ولا ينشأ عن ذلك ضرر يفوق هذه المصلحة أو يساويها جازا من سو فكنتني ساغلين ولا nga saga sen yalla yoy ñuy jam bu fekete lool da len day tangal sen xol kesse te du jur geneen lor gu upp loola wala mu tollok mom bu boba day la di dagan te lol sax ak jaamu yalla gu mag da ci nek wa waye nak boko defé ni gaay sen laïcité bi nangam nangam ki saga wax lu ñaw gaay dañuy wëlbeutiko way yow l'islam way nangam way sharia nangam lol nak do boba du baxul wa su fekkante na so lan ko waxé lol da len di hein tangal sen xol rek lay mëna def au pire des cas ak mer lo len du tax ñu wëlbeutiko tax xass l'islam wala ñu xass waxti yalla dara wala ci yentibi sallallahu alayhi wasallam dara wa day da dagat day da di sax bax lolou day da lolou ak jaamu yalla gu reuy la deeng muné qala ta'ala wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatihinna sa borom subhanahu wa ta'ala neena wala yadribna buñuy door ñom jigen ni bi arjulihinna ci sen tanke liya'lama bu ko defé ñu xam ma yukhfina lañuy neub ñom min zinatihinna ci sen tar xam nga jigen ni dañ koy def dañuy buñu solo sen coquette yi wala tak parce que bon arab yi ñom yiñ dan tak ci sen tanki la dan ne ñu buñu dox day yëngatu kessang genre yoy légui wala fi xam nañ ko mo ñom dañ koy tak ci ndigli wa niki nonu tuba bi mom coquette lay def ay coquette mom du tak dara ci ndigli du tak ci tanki mais day def ay coquette am bon légui wala fi tamit dañ koy def bon légui yoy yep sama borom da koy ter xam nga mune fa darbu fil ard bil arjuli jais di jël sa di dur sa souf tanki lol xam nga dagan na walakinhu mamnu am saddan bi daraa wa dañ koy ter nak ngir lan xam nga dur koket kok kok kok forum ñu xol ki hein gess la hein xam nga lolou da ngay war waye dañ koy tere mune saddan li zaraya ngir jagne ko li nga xamantene mom moy jotali ko way pour meuna dem ci lu bon parce que fo hoyu addi ila amrin haram ndax day yobbe ci lu haram ndax day tax nit ñi dila xol wolbuti ko goor ñi nga xecc leen attire leen ñu ñew et cetera wa huwa ibda'u zinat te mo lol mom moy di feñal tar fa in fa'alatu li zawjiha jaza xam nga lol tay boko defalon sa borom keur day dagal so sa yoyu nono boko defale sa borom keur tabarakallah ken do wax dara hein waye nak diko def ci wedd mek yoy mom yoy lañu téré wax deug yalla yoy mom baxul lool mom moy saddu sariya mune at-tazawuj bil kitabiyati jaizun xam nga li qawlihi ta'ala wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum tak ñi nga xamanteni ñom ñoy kitabiyati moy juifs chrétiens xam nga dagan na ndax sa bon soontara la mo ne wal muhsanat ak ña sangew ñu minal ladina ñu jigen ñu minal ladina te bok ci gaay xamne wutu joxe sef ne len al kitab teeru min qablukum ci lu jitu ci lu len jitu yeen ñoñu kon tak len dagan na mu ne walakin idha raghaba al kathir fi thalik way nak su fekke tane ñu bare bare dañu xemem jëm ci lolu comme ci rew yo xamantene comme par exemple rew yu melni europe par exemple wala ay amerique yoy nga xamantene julit ñi minoritaire lañ fa bari wuñ fa torop par rapport ak yefere yeen ngeen di dajelo rek di dem rek di takki ji ci chrétien yek juif wala haqal muslim muslimat min zalika darar lol nak dal di dem ba nga xamantene lola day tax ba julit yi jigeenu julit ni ñom legui lola ak lor dalen tay dal di mëna fekk ndax kenn du la tak parce que ñom comme ñom mënu ñoo sey kenen ku dul julit boba jazalil hakim manahu saddan lizariya boba nak day dal dagan ci a juge bi ci ki nga xamne moy autorité yi julit ñi mu daal koy téré ngir lan ngir jagne ko li nga xamantene mom moy lor ngir jagne ko li nga xamantene mom moy mbir mom mun warawa ibn jarir at-tabari fi musnadihi ila sa'id ibn jubair radiyallahu rahimahullah deng jarir rahmatullahi alayhi al-imam ibn jarir at-tabari abu ja'far muhammad ibn jarir at-tabari radiyallahu anhu imam al-mufassirin moy wala ci musnadam mu yone ci sa'id ibn jubair rahimahullah radiyallahu wali yub mak bobu talib abdullah ibn abbas radiyallahu mun qala ba'atha umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ila hudhaifah radiyallahu anhu ba'da ma walahu al-mala'ina wa kathura al-muslimat mun sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu dafa yone won lettre ci Hudhayfah ibn al-Yamān radiyallahu anhu ginnaw bi nga xamantene mom la ko mengale won manam mu nekkon gouverneur fiñ wax al-Madain moy ci Perse sen capital bi fofu nga xamne Madayen d'ailleurs fofu la lina Iwanu Kisra nekkon moy palais Kisra yi fofu la nekkon mune te julit ñu bari won mu yonne ko leetal ne ko ne annahu balagani annaka tazawwajta imra'atan min ahli al-Madayen min ahli al-kitab fatalliqha mune ko jotna information bo xamantene neenañu ma manam jotali nañu ma ne yow da nga tak jigen yo xamantene ci ahlul madain gogol dekk ci wa madain gogol la bok ci ahlul kitab la bok moy juif chrétien juif la wala chrétien manam chrétien da fa talika nanko fasé ko nak fa kataba ilahi legi mu bind ko niko la af'alu hatta tukhbirani ahalalun am haramun wama aradta bidhalika Hazrat Fatima Yaman radhiyallahu anha dal koy bindat letter niko duma ko def mbete nga xabar nga informer ndax lolou dafa dagan wala haram wala bok lan nga nam ci mbir mom fa kataba ilahi muneko la bal halal walakin fi misail a'ajimi khilaba ay khida'un wa makr fa idha aqbaltum alayhin ghalabatkum ala nisa'ikum fatalliqaha muneko dedet dagan na sax manam haramul waye nak dafa fekk ne dafa nek ci bir jigen aajum yi moy ñooñu ga yoyu ñooñu parce que aajam moy ñu dul arab mais aajum yi dañ leen koy wax ñooñu nga xamantene da yéfer lañu wala mu ne ñom dañu am ay pexé dañu bari pexé ak wa naxat so leen djublo jëm ci ñom rek dañ leen di note ci seen kaw yeneen jigen yi manam jigenu julini wa wolun djublo djum sen kawr dañuy gis ñu commencé len ki bo xolé bo sétlo lool la lool na tuba bi ben moment ñuy jek jek rek hein tuba bo ci gis mi ngey kup noaram comme niko gaay di wax yan nañu yalla sam hein wallahi wax do deug de sayna wa radiyallahu tabaaraku ta'ala bi kon loolu mom motax kon bu boba dañuy toxo djum ci lu bon moy lim wax al intiqal min al mahzuri ilal jaizi mo dañuy tox kon dem jugge ci lu bon li dem ci li nga xamantene mom moy li dagan moy su mbir mi naré indi lor deng su naré indi lor bo xamantene hein day daldi daganal li nga xamantene mom moy yi ñu téré won su naré indi lor bu mel nonu bo baba nak dañuy daldi toxu ci bon yi dem ci lu bax li waye sino qa'ida bi tamit day continue di am moy ma hurrima saddan lidhari'a ubiha lil maslahati arrajiha lepp lo xamantene dañ ko dagana dañ ko haramal ngir jagne ko ngir fatte ko saddan fatte ko okay lidhari'a manam jotli ko wayu lu bon boba ubiha def nako daganal lil maslahati arrajiha ngir manam njariñ go xamantene dafa note wallahu ta'ala a'lam